السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سے صفحے سے پڑھنا ہے؟ 81 سے. تمارین پڑھنی ہے ہم نے. سب سے پہلا سوال ہے کہ من جریجن، جریج کون ہے؟ جی ہاں، کان جریجن رجلن عابدن، ٹھیک ہے. پھر لماذا لعنته امه، اس کی والدہ نے اس کو کیوں لعنت کی؟ اس کا مختصر جواب یہی لکھیں، لانها زارت، تا کے آگے ہو لکھ دیں، ہابش ہو، زارت ہو غیر مرت فکان لا یلتفت الیہا، فکان لا یلتفت، یلتفت یا لام تا فاتا، یلتفت الیہا. چلیے سوال نمبر 3 ہے، ماذا فعلت البغی للنیل منہ، اس فاحشہ عورت نے اس کو خراب کرنے کے لیے کیا کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ جواب بغی کا جو اس میں لکھا ہوا ہے، ہی تمثلت لہو بحسنها فتعرضت لہو، ہی تمثلت لہو بحسنها فتعرضت لہو، یہ اس کا جواب ہے. ہی تمثلت لہو بحسنها فتعرضت لہو. آگے سوال ہے، ماذا فعل الناس عندما ادعت البغی ان طفلها منه، لوگوں نے اس وقت کیا کیا جب فاحشہ عورت نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس کا بچہ جریج سے ہے؟ فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، ٹھیک ہے. تو اتوہ کی بجائے آپ یوں لکھ لیں، فأتى الناس إليه، فأتى، فأتى، أتى، أتى، جانتی ہیں کیسے لکھنا ہے؟ الف، الف کے اوپر حمزہ، پھر تا یا، فأتى الناس إليه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، ٹھیک ہے. پھر سوال نمبر 5 ہے، کیف برأه الله، کیسے اللہ تعالی نے اس کو بچایا، یعنی جریج کو الزام سے بچایا؟ سوال سمجھ گئی نا. طعن جریج فی بطن الولد، ٹھیک ہے، طعن جریج فی بطن الولد فقال یا غلام من ابوک فقال فلان الراعی. اسی ٹیکسٹ کو ہی سامنے رکھ کے نا، بس تھوڑی سی تبدیلی کر لیں تو جواب مل جاتا ہے. جی نمبر 6، ماذا فعل الناس بعد ثبوت براءته، لوگوں نے کیا کیا اس کے بری ہونے کے ثبوت کے بعد؟ جی آپ بتائیں. اقبل الناس على جریج یقبلونه ویتمسحون به، ٹھیک ہے، یہ جواب ہے. چلیے سوال نمبر 2 ہے، من قال هذا ولمن، کس نے کہا اور کس کو کہا؟ نمبر 1 ہے، لا تمته حتى ينظر الى وجوه المومسات قال، ام کون ہے؟ ام فیمیل ہے کہ میل ہے؟ فیمیل، تو اس کے لیے قال آئے گا. یس، قالت ام جریج لی جریج، گڈ، بہت اچھا. ہاں نمبر 2، ان شئتم لأفتننہ، جی گڈ ٹھیک ہے نا. قالت البغی لبنی اسرائیل ٹھیک ہے. پھر ہے ہوا من جریج یہ بچہ جریج سے ہے. ترجمہ میں نے بتا دیا. ہاں قالت البغی لبنی اسرائیل کیونکہ اس نے کہا اور کس کو کہا بنی اسرائیل کو. ٹھیک ہے نمبر چار ہے ما شأنکم قال جریج للناس ٹھیک ہے. پھر زنیت بهذه البغی فولدت منک جی قال الناس لجریج اين الصبي جی آپ بتائیں. للناس گڈ. من ابوك هو از یور فادر. من ابوك قال جریج لی کس کو کہا تھا لغلام بس ٹھیک ہے نا. چلے فلان الراعی قال الغلام للناس جی نبنی لک صومعتک من ذهب جی آپ بتائیں. گڈ. قال الناس لجریج صحیح لا اعیدوها من طین کما کانت جی قال للناس بس ٹھیک ہے نا. آسان آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے نمبر تین سوال ہے ان شئتم لافتننه یہاں سوال یہ ہے کہ این القسم قسم کہاں ہے. یہاں پر چھپی ہوئی ہے قسم. وجوابه فی هذه الجملہ اور اس قسم کا جواب بھی اس جملہ میں کہاں ہے. قسم کہاں ہے اور اس جملہ کا جواب جو ہے جواب قسم وہ کہاں ہے. ان شئتم لافتننه اور دوسری وَأَيْنَ جَوَابُ الشَّرْطِ اور شرط کا جواب کہاں ہے. تین سوال ہیں اس چھوٹے سے جملے میں. ٹھیک ہے پہلے کہتے قسم کہاں ہے, پھر قسم کا جواب کہاں ہے, پھر شرط کا جواب کہاں ہے. جی پہلے سوال کا جواب دیں کہ قسم کہاں ہے. جی قسم لام تو ہے ہی نہیں. لام ہے یہاں لئیم تو ہے ہی نہیں. یہ تو ہے ان شئتم. قسم کو تلاش کیجئے قسم کہاں ہے سوچ کے بتائیے. جی آپ بتائیے. لَأَفْتِنَنَّهُ ہاں ہاں یہ کیا ہے قسم ہے کہ جواب قسم ہے. تو قسم کے لیے کیا ہوتا ہے عربی میں جب قسم ہوتی ہے تو کیا استعمال ہوتا ہے. واو استعمال ہوتی ہے یعنی واللہ یوں ہوتا ہے نا اللہ کی قسم. جی تو کیا کہیں گے آپ واللہ محذوف ہے یعنی قسم جو ہے وہ محذوف ہے. ان شئتم واللہ لافتننہ اب جواب قسم کیا ہوا لافتننہ. پھر ہے وَأَيْنَ جَوَابُ الشَّرْط شرط کا جواب کیا ہے. شرط کیا ہوتی ہے اگر تم نے یوں کیا تو میں یوں کروں گا. ان شئتم یہ کیا ہے شرط ہے. جواب شرط پھر کیا ہوا لَأَفْتِنَنَّهُ یہ جواب شرط ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے نمبر چار امام کل جملتن فیما یأتی اسم. امام کا مطلب آگے ہر جملہ کے آگے فی ما یأتی وہ جو آ رہا ہے یعنی ہر وہ جملہ جو آگے آ رہا ہے اس میں اسمن ایک اسم ہے تو اجعلہ اس کو کر دیجئے مستثنا بی اللہ الا کے ساتھ اس کو مستثنا کیجئے، نکال دیجئے. الا کا لفظ کہہ کے نا اس اسم کو نکالیے. وضبطہ اور اس کو ضبط کیجئے، یعنی اس کی زبر زیر پیش نصب رفع اور جر، اس کو بشکلی شکل کے ساتھ یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ اس کو ضبط کیجئے یعنی لکھیے. اب سوال نمبر ایک ہے، سافرت طلاب الہنود الا، دیکھیے سوال سمجھیے نا، امام کل جملتن ہر جملہ کے آگے، فی ما یاتی جو آگے آ رہا ہے، اسمن اس میں ایک اسم ہے، ہر جملہ کے آگے ایک اسم ہے، ایک اسم ٹھیک ہے، اس کو کہہ رہا ہے اجعل ہو مستثنا، اس کو الا کے ساتھ آپ مستثنا کر دیجئے. تو ہے محذوف ہو وہ اسم ہم نے لگانا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کو شکل بھی دینی ہے، یعنی اس کی رفی حالت یا نصبی حالت یا جری حالت بیان کرنی ہے. جی سافرت طلاب الہنود الا، کوئی ایک نام، حامدن یا حامدن یا حامدن، کیا آئے گا کیسے، وہ کیسے؟ اچھا حضرت طلاب الا خالدن، اس میں وجہ کیا بتائی انہوں نے، اذا ذکر المستثنى منه سمی الکلام تاما، جب مستثنا منہ ذکر ہو جائے تو اس کلام کو کیا کہتے ہیں، کلام تام یعنی مکمل کلام ہے، تو اس صورت میں یجب فیہ نصب المستثنا، ٹھیک ہے نا، مستثنا کو پھر اس وقت نصب دینا واجب ہو جاتا ہے. تو یہ ہے، تو یوں ہے کہ سافرت طلاب الہنود الا حامدن، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ یعنی اگر یہ نفی میں ہوتا تو پھر اس کو ہم مرفوع پڑھتے، لیکن مستثنا منہ جو ہے اس کا ذکر آ گیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے، یہ مکمل کلام ہے. سافرت طلاب الہنود، اب دیکھیں نا اگر یہاں پر اگر آئیں تو جملہ پورا ہے، پڑھے نا اگر اس کو، سافرت طلاب الہنود انڈین اسٹوڈنٹ چلے گئے، جملہ پورا ہوگا کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا کلام تام. جب تام کلام سے کوئی ایکسیپشن ہوگی تو وہ منسوب ہوگی، جیسے جملہ ہوگا اس کا فائل اور مفعول بنا کے اس کو رفیع یا نصبی حالت دیں گے یا جری حالت دیں گے، سمجھ رہی نا؟ آپ جملے کو دیکھیں نا، سافرت طلاب الہنود، یہ کیا ہے جملہ، یہ جملہ تام ہے، مکمل جملہ ہے. اب اس میں سے اگر ہم ایک کو نکالیں گے، ایکسیپٹ کریں گے، تو وہ ایکسیپٹڈ جو ہوگا اس کو ہم منسوب کریں گے، وہ حالت نصب میں آئے گا، یہ اصول ہے ٹھیک ہے نا. اب اسی طرح دیکھیے اگلا جملہ، حفظت القرآن کلہ الا، ہاں ہاں بریکٹ میں جو ورڈ ہے اس کو آپ بھی اس میں ڈالیں، سورتن سورتن سورتن، کیا آئے گا سورتن. اب دیکھیے آگے، ما غاب اليوم الا علی، اب دیکھیے ما غاب اليوم، یہ جملہ کیا ہے، تام نہیں ہے، مکمل جملہ نہیں ہے، نہیں غائب ہوا آج، کیا جملہ مکمل نہیں ہے، اس لیے جب نفی کا آئے گا تو پھر اس کی حالت کو دیکھ کے ہم غابا کون غائب ہوا، اس کا جو فائل یا مفعول ہوگا اسی کو وہی حالت دیں گے. تو ما غاب اليوم الا علیون، علیون آئے گا اس لیے کہ غابا کا وہ فائل بن رہا ہے. لا تکتب الا، نہ لکھو تم مگر، الدرس او الدرس، الدرس الاول، الدرس الاول آئے گا. لا تکتب الا الدرس الاول، ٹھیک ہے نا. اب لا تکتب نفی میں آ گیا ہے، نہ تم لکھو کیا، کچھ بھی نہ سوائے پہلے سبق کے. اب الدرس الاول ہم جب کہیں گے تو یہ لا تکتب کا کیا بن رہا ہے؟ مفعول. تو مفعولی جو حالت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نصبی ہوتی ہے یا جری ہوتی ہے؟ نصبی ہوتی ہے. تو یہ الدرس الاول سین کے اوپر جو زبر ہے اور الاول کے اوپر زبر ہے یہ نصبی حالت ہے یعنی زبر والی حالت ہے. ٹھیک ہے. چلیے نمبر پانچ. استخرج من الحدیث مثالا لکان الناقصہ. حدیث سے ایک ایسی مثال نکالیے جو کانا ناقصہ کی ہو. افعال ناقصہ ہے نا, کانا سارا اصبح حمسا اضحا ذلا باتا ما داما من فکا ما فتیا, یہ سارے جو الفاظ ہیں ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ افعال ناقصہ. یاد ہے آپ کو یا نہیں؟ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو کانا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے, رفع دیتا ہے, اور اپنی خبر کو کوئی مثال, ہاں, یا کان اللہ علیما حکیما. ٹھیک ہے نا. اب کانا نے آ کے اللہ کو پیش دی, یہ کانا کا اسم ہو گیا, اور علیما حکیما اس کو زبر دی, علیما حکیما یہ خبر ہو گئی کانا کی. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی ایک مثال لیجئے, حدیث سے ایک مثال نکالیے. کانا جریجن رجلن عابدن. ٹھیک ہے نا. تو کانا فعل ناقص اور اس کا اسم کون ہے؟ جریجن. ٹھیک ہے. اس لیے یہ رفی حالت میں آ گیا ہے. اور رجلن عابدن یہ کیا ہے؟ خبر ہے. کس کی؟ کانا کی. تو کانا کی خبر اگر ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. چلیے وآخر, اور ایک اور مثال دیجئے لکانا کانا کی. اور کانا کون سا؟ تاما. ایک ناقصہ ہوتا ہے اور ایک کانا تاما ہوتا ہے. جی تو کانا تاما کیا ہوتا ہے؟ کانا ناقصہ میں نقص ہوتا ہے. نقص یا نقص لفظ کیا ہوتا ہے؟ اس میں نقص ہے یا نقص ہے؟ ہاں یہ نقص ہے, یوں کہنا چاہیے. اس میں نقص ہے, وہ نقصان جو بنتا ہے نا اس کو ہم مختصر کر لیتے ہیں, لیکن لفظ کیا ہوتا ہے؟ نقص. اس میں یہ نقص ہے. تو نقص کانا ناقصہ جو ہوتا ہے اس میں کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ فیل پورا نہیں بن رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا. فیل پورا بننے مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک فیل ضربہ جو ہے وہ ضربہ زیدن رجلن, یوں اگر ہم کہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ضربہ ایک فیل ہے جو پوری طرح عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا آگے فاعل ہے, اس کا آگے مفعول ہے. لیکن کانا کا فاعل نہیں ہوتا, مفعول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بلکہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. اس لیے اس کو اس اعتبار سے کہتے ہیں یہ ناقص ہے, اس میں کمی ہے کچھ. اور کانا تاما وہ ہوتا ہے جو پورا فعل کا معنی دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو فکان فیہا تو کیا مطلب؟ وہ رہتا تھا اس میں. ٹھیک ہے نا. کانا کا مطلب کیا ہوگا؟ کانا جریجن یسکن فیہا. تو پورا جملہ جو ہے نا کانا کا یہ پورا فعل والا معنی دے رہا ہے, تو اس لیے اس کو کانا تاما کہتے ہیں. تاما کس کو کہتے ہیں؟ مکمل کر دینا. واتمم تو علیکم نعمتی, تو اتمام اس کو یہ کہتے ہیں. چلیے نمبر چھ ہے اعد کتابۃ الجملۃ الآتیۃ مستعملا اخرج بدلا من خرج. کہتے ہیں کہ لوٹائیے. اعید کا مطلب اعادہ کیجیے, ریپیٹ, لوٹائیے. کتابت الجملۃ الآتیۃ آنے والے جملے کی کتابت کو, مستعملا استعمال کرتے ہوئے اخرج کے لفظ کو, بدلا من خرج خرج کی بجائے اخرج کا لفظ استعمال کیجیے, وغیر اور پھر تبدیل کیجئے ما یلزمو جو ضروری ہو. جو لازمی ہو. مثلا جملہ ہے خرج حامد من الفصل، حامد نکلا کلاس روم سے، ٹھیک ہے. اب اس کو کہہ رہا ہے کہ کس سے بدلیں؟ اخرج سے. اور جب اخرج سے آپ بدلیں گے تو کچھ تھوڑی سی تبدیلی بھی کرنا پڑے گی، اور وہ ضروری تبدیلی ہے. پہلے سوچیں اور پھر اس کے بعد جملہ بنائیں، معنی سوچیں اس کا، اور اعراب بھی دیکھیں کہ میں کہاں کہاں زبر زیر پیش لگا رہی ہوں، ہے نا. پھر اس کے بعد جواب دیں. جی، خرجہ کو اخرجہ میں، خرجہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اخرجہ نکالا، تو یہ خرجہ کیا لفظ ہے اور اخرجہ کون سا فعل ہے؟ ہم نے فعل دو قسم کے پڑھے ہیں، لازم اور متعدی. تو خرجہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے، اور اخرجہ متعدی ہے. چلیے اس کو تو آپ سمجھتی ہیں، اب متعدی کو بنائیے. جی گڈ. نکالا اس نے حامد کو فصل سے، کس نے؟ وہاں نام آنا چاہیے، ہے نا. اخرج الاستاذ حامدا من الفصل، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے، اس نے کہا وغیر ما یلزم، جو ضروری ہو اس کو آپ بدلیے، ٹھیک ہے. چلیے نمبر سات. وردت فی الحدیث اثنتان من ادوات النداء، وردت آئے ہیں حدیث میں اثنتان دو، من ادوات النداء، حروف نداء میں سے دو حروف آئے ہیں. ما ہما، وہ کون سے ہیں؟ ای اور یا، ٹھیک ہے. ای کہاں ہیں؟ ای ربی امی و صلاتی. اور یا کہاں ہیں؟ یا ربی، ٹھیک ہے نا. سوال نمبر آٹھ. یہ سوال ہے لماذا ثبتت یا المنقوص فی الامثلۃ الاتیۃ. سوال یہ ہے کہ لماذا، کیوں ثبتت، باقی رہی، یہ ثابت رہی یا المنقوص، یا منقوص کی، فی الامثلۃ الاتیۃ، آنے والی مثالوں میں، یعنی آنے والی مثالوں میں یا منقوص کیوں ہے، کیوں لکھی ہوئی ہے، کیوں نہیں حذف ہوئی. مثلا اجاء ساعی البرید، ساعی، یہ اس میں یا جو ہے آخر میں، اس یا کو کہتے ہیں یا منقوص. تو یہ ساعی میں یہ یا کیوں نہیں گری، کیوں باقی ہے؟ ٹھیک، اضافت کی وجہ سے یہ یا باقی ہے، ٹھیک ہے. یا منقوص کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پہلے کسرہ ہو، جیسے وادی، نادی وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یا منقوص کب باقی رہتی ہے؟ یہ تین حالتیں ہم نے پڑھی تھیں اس کی، ہے نا. پہلے تو یہ ہے کہ الف لام اس پہ لگا ہوا ہو، جیسے الراعی ہو، القاضی ہو، ایسے. یا وہ مضاف ہو، جیسے ہذا قاضی مکہ، یا خود وہ منصوب ہو، یعنی مفعول بنا ہو، سألت قاضیا، یا ایسے. تو اين النادي الادبی، یہاں الف لام آیا ہے، جس وجہ سے منقوص یا باقی ہے. اسأل محاميا، یہ منصوب ہے، اس وجہ سے، نصب کی وجہ سے یا یہاں پر باقی ہے. جی سوال نمبر نو ہے ادخل الراعی فی ثلاث جمل، داخل کیجئے الراعی کے لفظ کو تین جملوں میں، ثلاث جمل تین جملوں میں. بحیث یکون مرفوعا فی الاولى، یعنی اس طرح داخل کیجئے راعی کو جملے میں کہ پہلا جملہ جس میں راعی کا لفظ ہو وہ مرفوع ہو، وَمَنْصُوبًا فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسرے میں رائی کا لفظ منصوب ہو. وَمَجْرُورًا فِي الثَّالِثَةِ، اور تیسرے میں رائی کا لفظ مجرور ہو. وَضْبِطْهَا بِالشَّكْلِ، اور اس کو شکل دیجئے، جی الراعی کون بنائے گا؟ جی حفظ الرائی الماشیتا. تو یہاں رائی کون سی حالت ہے؟ مرفوع حالت ہے. ٹھیک ہے جی. منصوب حالت رأیت راعیا یرعا یعنی اس طرح. چلیے وہ مجرور. تیسرا جملہ رائی کا لفظ مجرور بنائیے. جی مررت بالراعی وطلبت منه عنزا. میں چرواہے کے پاس سے گزرا اور اس سے ایک بکری مانگی. چلیے نمبر 10 ہے ہاتی مثالا للمسنہ. دیجئے مثال ایک مسنہ کی. مسنہ تسنیہ کی. وآخر اور دوسری لجمع المذکر السالم جمع مذکر سالم کی. حذفت ان دونوں میں حذف کر دیا گیا ہو نون ہما ان کا نون للاضافتی اضافت کی وجہ سے. یعنی کوئی ایسا فعل ہو جو تسنیہ ہو تو اس کا نون گر گیا ہو اضافت کی وجہ سے یا کوئی جمع مذکر سالم کا ہو اس کا نون گر گیا ہو اضافت کی وجہ سے. جی یا بنی اسرائیل. تو اس میں بنی اسرائیل کیا ہے؟ بنی نہ تھا تو یہ بنی نہ کیا ہے؟ تسنیہ ہے جمع ہے؟ کس کی جمع ہے؟ یہ ابن کی جمع ہے تو جمع مذکر ہوا نا. کیوں بنی نہ ہے؟ نسبی کیوں ہے؟ یا کی وجہ سے. یا کا لفظ جو ہوتا ہے نا یہ اصل میں ہوتا ہے ادعو. یا کا لفظ اس کا معنی عربی میں آپ یا کا لفظ بولیں گے تو یوں سمجھیے کہ ادعو یہ کہا جا رہا ہے ادعو میں بلا رہا ہوں. تو یہاں یا فعل اور فاعل ہو جاتا ہے. بلانا فعل اور ادعو میں یہ فاعل ہو گیا. تو فعل اور فاعل کی وجہ سے آگے جو اس کا آئے گا وہ مفعول آئے گا. ٹھیک ہے نا. ادعو یا مثلا جیسے انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل یہ جمع مذکر سالم ہے اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے اور اس کی جو نسبی حالت ہے بنون یا کی وجہ سے بنین بن گیا ہے. ٹھیک ہے تو اس کا اعراب تو آپ جانتی ہیں نا جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے اس کی حالت رفی کیا ہوتی ہے آخر میں واو نون ہوتا ہے اور حالت جری حالت نسبی یا نون. تو یہ یا نون وہی حالت نسبی ہے. یا بنی بنی نہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے نون گر گیا یہاں. چلیے نمبر 11 ہے ادخل جعل. جعل کا لفظ داخل کیجئے. التی جو یہ جعل وہ ہے جو من افعال الشروع افعال شروع میں سے ہے. تو اس جعل کے لفظ کو داخل کیجئے فی جملت مفیدت ایک مفید جملے میں. ثم اعربها پھر اس کو اعراب دیجئے. ٹھیک ہے جعل رأى الولد مدرسه وجعل يبكي. سمجھ آئی؟ بچے نے اپنے ٹیچر کو دیکھا اور رونا شروع کر دیا. یہ جعل کا لفظ ہے نا اس کا مطلب ہے وہ شروع ہوا. رأى الولد مدرسه لڑکے نے اپنے ٹیچر کو دیکھا وجعل يبكي. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ رفعت العجوزۃ یدہا للدعاء فجعلت تبکی. سمجھ آئیے کہ بڑھیا نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور رونا شروع ہو گئی. چلیے سوال نمبر 12 ہے اذکر معانی الکلمات الآتیہ. آنے والے الفاظ کے معنی بیان کیجیے. صومعۃ بیتن یتعبد فیہ الراہب، ایک ایسا گھر جس میں ایک راہب عبادت کرتا ہے اس کو صومعہ کہتے ہیں، اس کی جمع کیا ہے؟ صوامع. پھر مومستن، جی بغیون، الفاجرت، راعن الذی یرعا الغنم، ٹھیک ہے کچھ بھی کہہ دیں، فتن اوقع فی البلاء، فی کی وجہ سے بلا ای آئے گا ہے نا، التفت صرف وجہه الیہ، ٹھیک ہے تو صرف کا کیا مطلب، اس نے پھیرا اپنے چہرے کو اس کی طرف، تو یہ ہوتا ہے توجہ کرنا، التفت، التفات اسی کو کہتے ہیں. جی نمبر 13، ہاتی جمع الاسماء الاتیہ، آنے والے اسماء کی جمع بتائیے، مہدن، مہادن اور مہودن، عابدن، عبادن، عبد کی کیا جمع ہے اور عابد کی، عابدون. دیکھیے کافر کی جمع کیا آتی ہے، کفار، عابد کی عباد، ٹھیک ہے نا. اب اسم فاعل کے آپ نے 6 لفظ یاد کیے نا، فاعلن، فاعلانی، فاعلون، فاعلتن، فاعلتانی، فاعلات، بس یہی 6 ہے نا، جبکہ کل 17 ہیں. 17 اگر آپ کو جمع یہ یاد کرائی جائے تو آپ شاید بھول جائیں، آپ نے ہم یاد ہی نہیں کرتے. تو انہی میں یہ ہے، دیکھیے مثلا یوں پڑھیں گے نا آپ، وزن دیکھتی جائیں، ضاربن، ضاربانی، ضاربونا. اب یہ ضاربونا جمع ہے، اب اس کے بعد اس کی اور جمع بھی ہیں، ضارب کی یہ ضاربونا بھی ہے، اور بھی بہت سی جمع ہیں، ان میں ضربتن، ضرابن، ضربن، ضربن، ضرباء، ضربان، ضرابن، ضروبن، یہ کوئی 8 جمع اور ہیں. یہ وزن یاد ہونا تو پھر ان کا جوڑنا کو مشکل نہیں ہوتا. جیسے کفرہ، میں کہنا ضربتن آتا ہے نا، کفرتن، تو یہ بھی ضارب کی جمع ہے، ضربتن، کافر کی جمع کفرتن. اس طرح فجرہ، فاجر کی جمع فجرہ، تو یہ وزن ہے، وزن. انشاءاللہ آپ جب گرامر پڑھیں گی فیوچر میں مزید تو اس وقت یہ پتہ چلے گا آپ. بغیون، بغایا، راعن، رعاتن یا رعاءن، صومعتن، صوامع، شأنن، شؤونن، بطنن، بطونن. جی ہاتی مضارع الافعال الاتیہ، آنے والے افعال کا فعل مضارع پیش کیجئے. یہ فعل ماضی ہے، اس کا فعل مضارع بتائیے. اتخذ، انصرف، اقبل، یقبل، یقبل نہیں، یقبل، امات، یمیت، اچھا، اقام، یقیم، تو یہ امات، یمیت یوں آئے گا. تذاکر، یتذاکر، تذاکر، یتذاکر، فتن، یفتن، یفتن، تعرض، یتعرض، تکلم، یتکلم، امکن، یمکن. آگے کیا ہے؟ امکان. اب پتہ چل گیا امکان کس کو کہتے ہیں، ہم اکثر بولتے ہیں. وقع، یقع، وقع، یقع، اوقع، یوقع، وہ یوں آئے گا. یہ ہے وقع، یقع، گر پڑنا، ٹھیک ہے نا. ولد، یلد، قرآن مجید میں کوئی دلیل ہے؟ ولد، لم یلد ولم یولد. استنزل، هدم یه دیمو یا دمو وہ کیسے؟ کوئی دلیل؟ قرآن مجید میں آتا یہ لفظ یہ دیمو یہ دیمون، یہ ضرب یضربو کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے. طعن یطعن، طعن یطعن. بنا یبنی، بناء، ٹھیک ہے. بنا یبنی بناء. اعاد یعید، اعاد یعید، اور اعاد یعود ہوتا ہے. چلیے سوال نمبر 15 ہے. ہات المضارع والامر من ودع. ودع کا جو لفظ ہے فعل ماضی، اس کا ایک تو فعل مضارع بتائیے اور دوسرا فعل امر بتائیے. ودع یدع، ٹھیک ہے. اور اس کا فعل امر کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ چلیے ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات ہے. چلیں یہیں تک پھر، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ باقی پھر بڑھیں گے. السلام علیکم.